elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W Twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt RTV, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując 42-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D LG, zapłacisz jedynie 1649 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 21 listopada, jest 9. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis. PKW podtrzymuje obietnicę, że dziś poznamy wyniki wyborów, ale formalnie prac wciąż nie wznowiono. Rok od wydarzeń na Majdanie. Ukraina obchodzi rocznicę rewolucji godności. Coraz większe napięcie w Meksyku. Tam demonstracje przybierają na sile. PKW otwarta, ale uchwały wznawiającej pracę wciąż nie ma, choć miała być już przed godziną. Mimo to komisja cały czas zapewnia, że oficjalne wyniki wyborów dzisiaj poznamy. Jest też zapewnienie, że niezależnie od uchwały komisje w regionach liczą głosy. A jak wyglądał ten tydzień z perspektywy dziennikarskiej, przypomni Ksenia Maćczak. Wszystko zaczęło się z niedzieli na poniedziałek, kiedy padł system informatyczny pomagający zliczać głosy. W poniedziałek mieliśmy 5 konferencji PKW, ale we wtorek już tylko jedną. We wtorek było też włamanie na stronę internetową komisji, a także doniesienie do ABW. W międzyczasie dziesiątki komentarzy politycznych, tysiące liczących głosy komisarzy i miliony oczekiwań na wyniki. Zamiast tego w środę dymisja szefa Krajowego Biura Wyborczego Kazimierza Czaplickiego. Ja przyjąłem na siebie to, co się dzieje z systemem, z tym przetargiem i tyle. Wczoraj ciąg dalszy oczekiwań i śledztwo w sprawie włamania hakerskiego na serwer PKW, bo jak informował prokurator Przemysław Nowak. Z nadesłanych materiałów wynika osadnione podejrzenie. Już uzyskano dostęp do danych służących do logowania do systemu zarządzania treścią strony internetowej. Wieczorem protest środowisk prawicowych w PKW i kilkunastu zatrzymanych. Dziś dzień jak co dzień bez wyników, choć jest obietnica, że to ostatni dzień oczekiwań. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Całe zamieszanie z wyborami w Polsce przypomina wcześniejsze głosowania na Ukrainie. Tak w salonie politycznym Trójki porównywał polityk Polski Razem Paweł Kowal. Już sam fakt takiego długiego liczenia. Pamiętamy, jakie były apele do Ukrainy, do Janukowycza, z całego świata, kiedy on apelował liczył. Bronisław Komorowski. Apelował nawet pan prezydent, więc już sam fakt tego długiego liczenia musi wzbudzać wątpliwości. Fakt, że ogłaszano w kilku przypadkach inne wyniki niż potem były, zmieniano. Według byłego europosła wybory w naszym kraju powinny być obserwowane przez OBWE, bo Polska stała się pośmiewiskiem Europy. Ukraina obchodzi dzisiaj pierwszą rocznicę rewolucji godności. 21 listopada ubiegłego roku na Plac Niepodległości w Kijowie wyszło wtedy kilkaset osób niezadowolonych z decyzji prezydenta Wiktora Janukowycza o odłożeniu podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Po brutalnych atakach milicji protesty nabrały antyrządowego charakteru. Zakończyły się po 3 miesiącach strzelaniem do demonstrantów, śmiercią ponad 100 manifestujących i ucieczką Wiktora Janukowycza do Rosji. Dziś w rok od tych wydarzeń i prawie miesiąc po wyborach parlamentarnych 5 ukraińskich partii parafowało w końcu umowę koalicyjną. Nowy Sojusz obiecuje reformy i zbliżenie z Zachodem. Do koalicji wchodzą Blok Petra Poroszenki, Front Ludowy Arsenija Jaceniuka, Samopomoc, Partia Radykalna i Ojczyzna. Sojusznicy zapowiadają rezygnację ze statusu państwa niezaangażowanego i członkostwo w Unii Europejskiej i NATO. Deputowani mają stracić immunitet. W parafowanej w nocy umowie koalicyjnej zapisano także realizację podpisanej na wiosnę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, co oznacza konkretne reformy właściwie wszystkich sfer państwa. Koalicjanci zapowiadają m.in. reformę samorządową, zmiany w w MSW, w tym zastąpienie milicji policją oraz walkę z korupcją. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Mieszkańcy Meksyku znów wychodzą na ulicę. Sytuacja w kraju jest coraz bardziej napięta, a nastroje to jednocześnie furia, rozczarowanie i żałoba. Wielotysięczne protesty w całym Meksyku związane są ze sprawą zaginionych 43 studentów. Od zdarzenia wkrótce miną 2 miesiące. W rocznicę meksykańskiej rewolucji mieszkańcy Meksyku protestują na znak swojego niezadowolenia wobec polityki rządu. W stolicy i w stanie Chiapas doszło do starć funkcjonariuszy z protestującymi. W wielu miejscach kraju demonstracje mają burzliwy przebieg. W stronę radiowozów są rzucane koktajle mołotowa, materiały wybuchowe, kamienie i szkło. Zatrzymano co najmniej 15 osób. Do stolicy przyjechało 100 autobusów z miejscowości Iguala. W demonstracjach w mieście Meksyk biorą udział m.in. rodzice zaginionych studentów. Liczni manifestujący niosą flagę meksykańską, która zamiast zielonego i czerwonego koloru ma 2 czarne pasy na znak żałoby narodowej. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Freud, Malinowski i Kinsey, czyli historia seksuologii na wystawie w Londynie. Opowiada ona o tym, jak ludzie badali swoje zwyczaje i je analizowali. To wielki temat, mówi kuratorka Kate Ford. Obiekty i perspektywy, jakie tu prezentujemy, oferują ekscytującą możliwość spojrzenia na naukę, która liczy sobie 150 lat. Patrząc na naukowców, aktywistów i pionierów, którzy ukształtowali tę dyscyplinę, mamy nadzieję na ukazanie korzeni naszych współczesnych postaw i intuicji na temat seksu. Na wystawie nie mogło też zabraknąć pioniera badań na temat seksualności, antropologa Bronisława Malinowskiego, z jego przełomowymi badaniami na temat mieszkańców Wysp Trobriandzkich. Malinowski pokazał, że koncepcja prymitywnego barbarzyńcy żyjącego na łasce swoich emocji jest błędna. Ci ludzie panowali nad własną rzeczywistością. Wyniki badań pokazały, że wiele możemy się od nich nauczyć. Na wystawie jest w sumie ponad 200 obiektów, nagrań, ale też erotycznych rekwizytów i ozdób, a także sztuka związana z ludzką seksualnością. Kolejny serwis w Trójce o 10:00. Zapraszamy. Teraz sport i Michał Gąsiorowski. I czas na rundę rewanżową w T-Mobile Ekstraklasie. Dziś Ruch Chorzów zagra ze Śląskiem Wrocław, a GKS Bełchatów z Legią Warszawa. W pierwszej kolejce Legia sensacyjnie przegrała u siebie z GKS-em i teraz pała rządzą rewanżu. Tak twierdzi Jakub Rzeźniczak z Legii. Na własnym błysku grają dobrze w tej obronie, ale na wyjeździe trafił mi się jeden taki mecz, gdzie straci chyba 5 bramek. Postaramy się, żeby w tym meczu też dużo goli padło z naszej strony. GKS z Legią zagrają o 20:00, wcześniej na 18:00 zaplanowano mecz Ruchu ze Śląskiem. A propos Śląska Wrocław, to Sebastian Mila otrzymał niespodziewaną ofertę od Lechii Gdańsk. Kontrakt aż na 5,5 roku. Jeśli z niego skorzysta, będzie grał w Lechii do 38 roku życia. Wracając do tego, co dzisiaj, także o 18:00 zacznie się coś, na co trzeba było czekać przez całą wiosnę, lato i połowę jesieni. Dziś rusza Puchar Świata w skokach narciarskich. Tak jak w zeszłym roku, tak i w tym pierwsze zawody zaplanowano w Klingenthal. Pogoda o tej porze roku jest kapryśna, ale szanse na rozegranie konkursu znacznie wzrosły, twierdzi komentator Eurosportu Igor Płachut. Być może zdadzą egzamin specjalne ochrony, które w tym sezonie zamontowano. Już podczas letniej Grand Prix można było sobie obejrzeć, jak te kurtyny mające chronić przed podmuchami wiatru w Klingenthal wyglądają. No więc oby te zawody były bardziej nieco sprawiedliwe, aby udało się je rozegrać od początku do końca. Początek kwalifikacji o 18:00. Rok temu sensacyjnie wygrał Krzysztof Biegun. I chyba nie mamy nic przeciwko kolejnym takim sensacjom. Sensacji niestety nie było w meczu koszykarskiej Euroligi. PGE Turów z Zgorzelec przed własną publicznością przegrał z Panathinaikosem Atenę 69-79. Po 6 kolejkach Turów ma na koncie tylko jedno zwycięstwo i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli swojej grupy. Francuzi mają na koncie już 10 takich pucharów, Szwajcarzy ani jednego. Dziś tenisiści obu krajów zaczną walkę o puchar Davisa. Na dziś zaplanowano mecze Stanislasa Wawrinki z Wilfriedem Tsongą i Rogera Federera z Gaelem Monfisem. Kapitalnie zapowiadają się też półfinały w Mistrzostwach Świata w squashu rozgrywanych w Katarze. O finał zagrają obrońca mistrzowskiego tytułu Brytyjczyk Nick Matthews, numerem 1 na świecie, Egipcjaninem Mohamedem El-Shorbagim. W drugim półfinale spotkają się rozstawiony z jedynką Francuz Grégory Gauthier z najefektowniej grającym na świecie kolejnym Egipcjaninem Rami Mashourem. Synoptycy informują o całkowitym zachmurzeniu do końca dnia w całej Polsce. Na wschodzie słabe opady śniegu, miejscami możliwa marznąca mrzawka. W innych regionach słabe opady mrzawki, a miejscami mgła mocno ograniczająca widzialność. Najchłodniej na wschodzie 0-1 stopień, w centrum i na południu 2-3, a na zachodzie i na północy od 4 do 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Nothing you can say that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Each and every day I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your. Could only happen to me. Can't you see? Can't you see? That when I tell you that I love you, oh, you're gonna say you love me too. Oh, and when I ask you to be mine, gonna say you love me too. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. I think I'm gonna be sad. I think it's today, yeah. The girl that's driving me mad is going away. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, and she don't care. Beatles, Movie Medley. Tak sobie patrzę na historię zespołu The Beatles na naszej liście. 9 utworów, to i tak niezły wynik, ale największym przebojem był właśnie ten utwór, Movie Medley. Zadebiutował w trzecim notowaniu listy i doszedł do 4. miejsca. Ciekawe, czy gdyby teraz się coś pojawiło jako The Beatles, to podobnie jak Pink Floyd, udałoby się wprowadzić to na miejsce pierwsze. Dokładnie dzisiaj, 19 lat temu, ukazała się antologia Beatlesów z tymi odgrzebanymi nagraniami. Między innymi na tej antologii znalazł się utwór Free as a Bird, nagrany przez Johna Lennona w 1977 roku. W 1995 koledzy się zebrali, aby dograć. Jeff Lynne wyprodukował. No i ukazało się to jako The Beatles na naszej liście także.

you're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one, so true, I love you. Sunny, I love you. Yeah, I love you, Sunny. Dzisiaj to nie będzie słonecznie, ale przynajmniej w piosence Bryan Adams, Sunny. Ale jutro już ma być całkiem dobrze, za 16,5 minuty 10. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Samsung Galaxy S3 Neo z padem w komplecie za 899. Smart TV Thomson 40 cali 100 Hz za 1250. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą, jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W hipermarketach Carrefour już dzisiaj do niedzieli 23 listopada szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans do 10. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Na początek kilka słów od znanego reżysera teatralnego. Bardzo się cieszę, że nasze wieloletnie marzenie o stworzeniu przestrzeni wolnej kultury na Mokotowie krok po kroku nabiera ciała. To dyrektor Nowego Teatru w Warszawie Krzysztof Warlikowski. Właśnie rozpoczęła się budowa nowoczesnego Centrum Kultury w dawnej siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, gdzie od kilku lat działał teatr. Mam nadzieję, że za rok, zgodnie z planem, będę mógł zaprosić Państwa na Madalińskiego do naszej gotowej już hali na premierę w Nowym Teatrze. Pierwszą premierą w nowej siedzibie ma być W poszukiwaniu straconego czasu według Marcela Prusta, a reżyserować będzie sam Warlikowski. Nowy teatr w Zamyśle ma być nowoczesną i wielofunkcyjną przestrzenią, w której odbywać się będą nie tylko spektakle teatralne, ale także odczyty, wystawy, koncerty oraz wszelkiego rodzaju akcje angażujące mieszkańców Warszawy. Pieniądze na budowę pochodzą z budżetów stołecznego, ministerialnego, ale też z funduszy norweskich. Unia Kultury. W Unii Kultury pora na film. 13 grudnia w Rydze, tegorocznej Europejskiej Stolicy Kultury, odbędzie się rozdanie europejskich nagród filmowych. Nominację ogłoszono w ubiegłym tygodniu podczas festiwalu filmowego w Sewilli. Dla nas gala w Rydze będzie wyjątkowa, a to z powodu Idy. Film Pawła Pawlikowskiego, już teraz określany jako jeden z najważniejszych w ostatnich latach, nominowany został w najważniejszej kategorii, czyli najlepszy film. Poza Idą nominowano także szwedzki film Turysta Rubena Estlunda, turecki Zimowy sen Nuri Bilge Ceylana, a także Nimfomankę Larsa von Triera oraz Lewiatana Andrieja Zwagincewa. Ja już wam objaśniam, prokurory nie na miejscu, a ja nie upolnomocny. Ten film oglądać można teraz w polskich kinach. Paweł Pawlikowski nominowany został także w kategorii najlepszy reżyser oraz wspólnie z Rebeką Lenkiewicz za scenariusz. Uwagę zwracają nominacje aktorskie. Za role żeńskie nominowane zostały zarówno Agata Kulesza, jak i Agata Trzebuchowska, które w cudzysłowie rywalizować będą z Marion Cotillard, Valerią Bruni-Tedeschi oraz Marian Alvarez. Gala, przypomnijmy, 13 grudnia w Rydze. Tymczasem w Bydgoszczy dobiega końca festiwal Kamerimicz, czyli święto sztuki operatorskiej. Tej kategorii akurat brakuje w europejskich nagrodach filmowych. Na tegorocznej 22. już edycji imprezy pojawiło się wielu znakomitych gości, m.in. Alan Rickman i Stephen Daldry. Najważniejszą nagrodę, Złotą Żabę za najlepsze zdjęcia, otrzymają twórcy jednego z 15 konkursowych filmów, między innymi zbierającego świetne recenzje nie tylko za zdjęcia Birdmana, Alejandro Gonzalesa Iñárritu, ale też rodzimych tytułów Bogów w reżyserii Łukasza Palkowskiego ze zdjęciami Piotra Sobocińskiego juniora, Oniriki Psie Pole Lecha Majewskiego, który wspólnie z Pawłem Tyborem odpowiadał także za zdjęcia, oraz Obcego Ciała. Ten ostatni film wyreżyserował Krzysztof Zanussi, a operatorem zdjęć był Piotr Niemyjski. Kamerimicz zakończy się jutro. Festiwal ma wsparcie programu Kreatywna Europa. Euranet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Unią Kultury opiekuje się Jan Niebudek. 11 minut do godziny 10. Przypominam Państwu, głosujemy na listę polskieradio.pl/trójka raz w tygodniu na 10 utworów. Padło nazwisko Jeffa Lynne'a, to może Electric Light Orchestra, najwyższa pozycja druga tej piosenki, a potem Piotr Bukartyk i Kup sobie psa. Fakt,